Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shalom op deze Shabbat, de tiende Kislev, waar we enkele thema's uit Parasha Vayetse, Genesis 28 vers 10 tot 32 vers 2, zullen behandelen. De Haftara-lezing is uit Hosea 12 vers 12 tot hoofdstuk 14 vers 10. Het Bijbelgedeelte uit de boeken van de vernieuwing van het verbond is uit Galaten hoofdstuk 3. In het eerste deel staan we stil bij de globale inhoud van deze Parasha. In het tweede deel kunt u horen wat de specifieke zegen aan Abraham, Isaak en Jacob en ook aan u feitelijk inhoudt. De zegen aan Abraham luidt in Genesis 12 vers 2: en ik zal u tot een groot volk maken en ik zal u zegenen en ik zal uw naam groot maken en wees een zegen en ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. De zegen die Jacob van Isaak ontvangt luidt in Genesis 27 vers 29: volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u nederbuigen. Wees heer over uw broederen en de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. En Isaak herhaalt deze zegen wanneer hij Jacob naar zijn zwager Haran zendt in Genesis 28 vers 3. En God Almachtig zegene u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldig u dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geeft u de zegen van Abraham aan u en aan uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, het welk God aan Abraham gegeven heeft. De Eeuwige bevestigt de zegen die Isaak aan Jacob meegaf in de droom te Bethel met de woorden, Genesis 28 vers 13, en ziet, de Heere stond op dezelfde ladder en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. In het derde deel tenslotte behandelen we meer inhoudelijk het aspect van de vloek. Zur Shel Israel, Hugo Aleinu, Veachenu, Hu Hashemes, Letzadikim, Beor Gadol, Shelam Israel. Yesh lanu Torah, Vekatuvim, Gam Mitzvot, Benevim. Ba'ezo HaChokmah. Mi yodea rak Elohai roe v'mi yesemuna baleh. Beyom ha'hu sekol Yehudim roim v'mekablim et emuna ha'mashiach. Beyom ha'hu שכל יהודים רואים ומקבלים את אמונת המשיח. הוא בן דוד אלוהינו, הוא המשיח אדוננו, הוא המלך המלכנו, וכולם אומרים Moshiyeinu. Hu ben David Eloheinu, Hu HaMashiach Adoneinu, Hu Melech HaMashiach. malkeinu vekulam omrim moshieinu Genesis 28 vers 10 vangt aan met Jacob Vayetze. Jacob dan toch uit van Beersheba en ging naar Haran. Jacob werd door Isaac en Rebekka met de opdracht weggestuurd om een vrouw uit het gezin van Laban, de broer van Rebekka, te huwen, om zodoende ook de wraakzucht die Esau bleef koesteren te kunnen laten bekoelen. Het wegtrekken van Beersheba zal Jacob moeilijk zijn gevallen als we bedenken hoe hij met het Hebreeuwse woord tam in zijn karakter getypeerd wordt. In Genesis 25 vers 27 staat daarover: Jacob was een oprecht, dat wil zeggen een toegewijd of vroom man geworden, en woonde in tenten terwijl Esau van de jacht hield en in de velden te vinden was. Hoewel Jacob een huiselijk man is, moet hij erop uittrekken en gaat een avontuurlijke reis tegemoet. Hoe zal hij worden ontvangen? Zal hij slagen in zijn missie? Met de diverse zegeningen van zijn vader in zijn hart gaat Jacob op weg en komt onbedoeld, als de zon plotseling ondergaat, op een plek waar hij een slaapplaats improviseert met een van de stenen die daar liggen. In de droom ziet hij een ladder waarop engelen opklimmen en afdalen, en bovenop de ladder stond de Eeuwige. De God van Abraham en de God van Isaac belooft hem nageslacht en het land te geven waarop hij lag te slapen, evenals de zegen van Abraham. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten op de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden, overal waar gij heen zult trekken, en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten. Voor een trouw en toegewijd man moet dat uitermate geruststellend geweest zijn. Jacob noemt hem daarop die plaats Bethel, huis Gods, en belooft op zijn beurt aan de Eeuwige al zijn tiende te zullen geven. Vervolgens lezen we in Genesis 29 vers 1, toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. Jacob zette zijn voeten met meer vrijmoedigheid neer op het land dat hem door de Eeuwige beloofd is en gaat naar het land van de kinderen van het oosten. Zijn focus is nu blijkbaar meer gericht op de mensen en om voor hen tot een zegen te zijn dan voor de ontmoeting met de Eeuwige. Als Jacob bij een bron in de buurt van Haran aankomt, ziet hij drie kudden klein vee en hun herders, die hij mijn broeders noemt. De herders wachten op klaarlichte dag op andere herders voordat zij de steen zullen wegrollen die de toegang tot de waterput voor de schapen en de geiten blokkeert. Dan komt daar Rachel met de vierde kudde aan en ontmoet Jacob zijn nicht, de dochter van Laban, de broeder van zijn moeder. Deze uitdrukking wordt in één zin tot drie keer toe herhaald. Uiteraard wordt Jacob met zijn familieverhalen allerhartelijkst ontvangen en in de familiekring opgenomen. Laban komt met Jacob overeen dat een huwelijk met zijn dochter Rachel passend is als hij daar 7 jaar voor wil werken in Labans dienst. Die 7 jaren waren als enkele dagen voor Jacob omdat hij haar lief had. De jongste dochter Rachel werd echter door haar vader niet uitgehuwelijkt voor de oudste dochter Lea. Laban vertelt dit echter niet aan Jacob voor de huwelijksnacht, die onwetend de nacht dan ook doorbrengt met Lea, de oudere zus van Rachel. De volgende ochtend biedt Laban aan dat Jacob voor nog eens 7 dienstjaren ook Rachel tot vrouw kan krijgen. Jacob stemt ook hiermee in. Na die 14 jaren heeft Jacob nog geen enkel bezit voor zijn eigen huis kunnen opbouwen. Laban erkent dat hij door waarzeggerij tussen haakjes erachter kwam gezegend te zijn door de dienst van Jacob. Jacob wil dan ook vertrekken naar wat hij vrijmoedig noemt zijn land, Genesis 30 vers 25. Laban weet Jacob echter over te halen om bij hem te blijven werken voor een eigen veestapel. Jacob zegt hem: gij behoeft mij niets te geven, maar ik zal uw klein vee blijven weiden onder de voorwaarde dat vanaf nu elk zwart schaap en elk gespikkeld of gestreepte geit voor mij zal zijn. De herder Laban dacht met zijn inzicht dat Jacob hem hiermee een meer dan goed voorstel deed. Alleen Jacob had uit een droom van Gods wegen opgemerkt hoe hij de kudde zodanig in de bronsttijd kon hoeden dat het sterke kleinvee voor hem zou zijn en daarmee gaandeweg de hele kudde aan hem toe kon vallen. Jacob had met alle kracht zijn schoonvader toegewijd gediend. Die veranderde evenwel 10 keer Jacobs loon. Maar God kwam tussen beiden en geeft daarna Jacob de opdracht om met Lea en Zilpa, Rachel en Bilha en hun 11 zonen en dochter Dina terug te keren naar zijn land. Jacob vlucht dan met zijn hele huisgezin en huishouden weg van Haran naar Gilead. Laban gaat Jacob daarop achterna. De eeuwige waarschuwt Laban echter in een droom Jacob geen enkel kwaad te doen. Daarop besluit Laban Jacob met zijn gezin in vrede te laten gaan en zegent hij zijn kinderen en kleinkinderen die hij toch ook geen kwaad wil doen. Laban en Jacob sluiten ondanks de heftige woordenwisselingen in Gilead zelfs een verbond met elkaar, opdat het verbond een getuigenis tussen hen beiden zou zijn. Richten zij een steen en een steen hoop der getuigenis, een gal et op. Daarom noemen ze die plaats Gilead en ook Mispa, omdat zij God vragen getuige te zijn en toe te blijven zien, ook in de toekomst, dat wanneer zij elkander zouden ontmoeten, dit nooit met kwade bedoelingen zou zijn. Dat ze elkaar zouden blijven zegenen. Jacob neemt zo uiteindelijk met een vredesmaal afscheid van Laban en zijn huisgenoten. Laten we de vraag behandelen, wat houdt de specifieke zegen aan Abraham in? In Genesis 28 vers 1, dan lezen we, en Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zei tot hem, neem geen vrouw van de dochteren van Canaan. Maak u op, ga naar Padan Aram ten huize van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw van de dochteren van Laban, uw moeders broeder. Ga in de richting van Padan Aram. Dit is de naam van de hoofdweg die langs Damascus naar het noordoosten liep en tevens de naam van de landstreek tussen de Eufraat en de Tigris. Maar het is nuttig om te weten dat niet ver van Damascus ook een plaats Haran door de archeologen is blootgelegd. Het is om meerdere redenen waarschijnlijk dat Abraham daar met zijn vader is gaan wonen. In Genesis 11 vers 31 staat dat zij optogen naar het land Canaan en kwamen te Haran en zij woonden al daar. In Genesis 12 vers 4 lezen we dat Abraham deed gelijk de eeuwige hem gevraagd had. Damascus en de steden en de groene heuvels daar rondom heen worden tot het land Kanaan gerekend. Abrahams dienstknecht Eliezer wordt in Genesis 15 vers 2 niet voor niets een Damaskener genoemd. Bovendien trekt Jacob in Genesis 31 vers 23 7 dagreizen met zijn gezin en kudden kleinvee van Haran naar het gebergte Gilead. Met een kudde kleinvee kun je maximaal tussen de 15 en de 20 kilometer per dag reizen. Haran aan de Eufraat ligt veel te ver weg om in 7 dagen Gilead te kunnen bereiken, terwijl dat vanuit de omgeving van Damascus wel goed te doen is. Genesis 28 vers 3 gaat verder met: en God Almachtig zegene u en maken u vruchtbaar en vermenigvuldigen u, dat gij tot een verzameling, een kahal uitgeroepenen uit de volken wordt. En hij geven u de zegen van Abraham, aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingenschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft. Wat houdt nu deze specifieke zegen van Abraham aan zijn zaad in? In de brief aan de Galaten gaat Paulus daar uitgebreid op in. In vers 5 van hoofdstuk 3 staat: die u dan de geest verleent en in uw midden krachten laat werken, is dat uit werken der wet of uit geloof dat uit gehoor is? Zoals Abraham God geloofd heeft en hem dat tot gerechtigheid gerekend is. Erkent dan dat al wie uit het geloof leven, dat zij zonen van Abraham zijn, omdat de schrift voorzag dat God de heidenvolken uit geloof gerechtvaardigt, is bij voorbaat aan Abraham verkondigd: in jou zullen alle volken worden gezegend, Genesis 18 vers 8, zodat allen die uit het geloof leven, gezegend worden samen met Abraham die geloofde. Want allen die uit werken der wet leven, liggen onder een vloek, Galaten 3 vers 16. Aan Abraham werden de beloften toegezegd en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden, alsof het over velen gaat. Nee, het is als over één iemand en aan je zaad. Dat is de Messias. Vers 29. Wie in Christus is, is zaad van Abraham en overeenkomstig de belofte erfgename. Tot zover Galaten. Hieruit maken we op dat Abraham op eenzelfde wijze als wij uit de verkondiging van het evangelie ging horen, tot geloof kwam, en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend waarop hij de Heilige Geest ontving. 2. De kern van het evangelie luidt hier: in jou zullen alle volken worden gezegend. Waarom? En op welke wijze dan? Omdat wie uit geloof leven, zonen en dochteren van Abraham zijn, tot zijn zaad enkelvoud gerekend en gezegend worden samen met Abraham die geloofde. En ten derde, het geloof in de Messias, Yeshua, verenigt alle gelovigen tezamen met Abraham. Jood en niet-Jood worden allen uit genade door geloof in de Messias gerechtvaardigd en ontvangen op eenzelfde wijze de belofte en de Heilige Geest en leven vanuit de eenheid van Gods volk. En ten vierde, het geloof is uit het horen en het horen is door het woord. Romeinen 10 vers 17. Wanneer we uit genade tot het geloof in de Messias Yeshua komen, behoren ook wij uit de volken tot dat ene onvergankelijke zaad, het ene zaad van Abraham. We zijn daarom mede-erfgenamen van de belofte van de geest om tot een zegen te zijn en de belofte van het land. Wanneer we gaan horen met het hart, dan zijn we gezegend met het Shema, het horen naar de Messias en naar wat de geest tot de verzameling van de gelovigen zegt. We zegenen elkaar ten diepste wanneer we de eenheid tussen Jood en niet-Jood belijden in hem, onze Messias. Thank you. Waarom wordt er nu gezegd dat wie Abraham, Isaac of Jacob of hun zaad vervloekt, vervloekt zal zijn? In Spreuken 20 vers 20 stelt Salomo in het algemeen, wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. Als je Abraham niet zegent, dan ben je zelf nog niet gezegend en verblijd over het evangelie van het eeuwige koninkrijk. Als Abraham nog niet je vader in het geloof is, dan vloek je hem als het ware. De vloek van de wet rust nog steeds op je, als die in de Messias niet voor jou is weggenomen. We zegenen onze naaste wanneer we die in de gelegenheid stellen te delen in die specifieke zegen van Abraham, dat in hem alle volken met het evangelie van het koninkrijk van de Messias gezegend zullen worden. Wanneer we Jood of niet-Jood dit evangelie onthouden, dan vloeken we die naaste. In Galaten 3 vers 24 lezen we, de wet is voor ons een opvoeder tot de gezalfde geweest, opdat wij uit geloof worden gerechtvaardigd. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet meer onder een opvoeder. Allen immers zijt gij zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die tot eenheid met de gezalfde zijt gedoopt, hebt u bekleed met de Messias. Daarin is geen Jood en geen Griek, daarin is geen dienstknecht en geen vrije, daarin is geen mannelijke en vrouwelijk. Alleen allen, immers zijt gij één in Christus Jezus. Het is daarom vloeken in de kerk wanneer kerkleiders zoals dit jaar in de katholieke kerk het brengen van het evangelie van de Messias tot een persoonlijke bekering aan Joden en niet-Joden veroordelen. Dan vindt de pauselijke kring een kerkelijk koninkrijksevangelie helaas nog steeds belangrijker dan het ware evangelie van de Messias zelf. De Lutherse kerk betreurde onlangs dat zij aan Joden het evangelie gebracht hebben en veroordelen zichzelf nu daarin. Zij zijn spijtig genoeg de weg kwijt. De Messias die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en verkondigt dit evangelie eerst aan de Jood en ook aan de niet-Jood, dienen deze personen zo niet langer. Politieke correctheid naar één wereldgodsdienst of naar het judaïsme neemt hun vrijmoedigheid om de waarheid van het evangelie uit te dragen weg. De eeuwige maand ons echter om hem boven allen, ook de overheden en hooggeplaatsten, te eren en te gehoorzamen. In Malachi 2 vers 2 staat, indien gij niet zult horen en indien gij het niet ter harte zult nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heere de Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook elk van hen vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Namen zij het maar ter harte, opdat zij zouden zegenen en niet vervloeken, want we halen door te zwijgen een oordeel over ons. In Jeremia 11 vers 3 staat, zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, vervloekt zij de man die niet hoort de woorden van dit verbond. En in Galaten 1 vers 8 en 9, doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zeg ik ook nu weer, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten dat wat gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Hoe vaak zijn we ons ervan bewust dat wij kunnen zegenen door de waarheid van het evangelie met elkaar te delen en goed over elkaar en de eeuwige te spreken? Hoe weinig leeft bij ons het besef dat als wij slecht over onze naasten spreken en leugens niet weerleggen, maar aanhoren en niet tegenspreken, hen in feite in een verwarrende vloek laten leven? Het Hebreeuwse woord voor vervloeken komt van de stam kuf, lamet, lamet, kalal. Dat wordt in het Nederlands vertaald met smaden. Schande aandoen, verachten, schelden. Het woord voor vloek komt van de stam Alef Resh Resh, Arar, eenzelfde stam als in het Grieks. En dat betekent verafschuwen. Prediker 7 vers 21 en 22 zegt het zo. Ja, geen mens is er zo rechtvaardig op aarde dat hij enkel goed doet en nooit zondigt. Ook moet je niet je hart geven aan alle woorden die gesproken worden, dan hoor je het tenminste niet als je dienaar je vervloekt. Want ook vele malen, je hart weet het wel, heb jij ook anderen vervloekt. In Romeinen 3 vers 14 haalt Paulus deze tekst aan en onderstreept dan dat we ten onrechte anderen vloeken. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Paulus geeft mogelijk op basis van klaagliederen, hoofdstuk 3 vers 65, een van de gronden waarop een vervloeking terecht kan zijn, ook al zegt Yeshua, zegent wie u vervloeken en vloekt niet, Matthäus 5 vers 44, namelijk In 1 Korinthe 12 vers 2 schrijft Paulus, gij weet dat gij die uit de volkeren komt, naar de stomme afgoden heen getrokken werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen, Jezus is de Heere, dan door de Heilige Geest. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. Dat betekent zoveel als, verafschuw die persoon, mijd hem of haar, als zij de Messias niet willen aanvaarden. Het oordeel van God blijft op die persoon die zich niet bekeert rusten. Om de zegen te kunnen ontvangen en zelf tot een zegen te kunnen zijn, zal de vloek eerst weggenomen moeten worden. Daarom is het goed om de zonde in het bijzonder tegen Gods volk, die je zelf begaan hebt en die van je nageslacht, te belijden en onder de verzoening door het leven en bloed van de Messias te brengen. Daarmee haal je de grond voor allerlei vormen ook van antisemitisme weg. De profeet Daniël beleidt om die reden in Daniël 9 vers 11, maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamde. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, omdat wij tegen hem gezondigd hebben. Daniël beleidt daarmee dat hij en zijn volk ook tegen zichzelf en Gods bedoeling gezondigd hebben. En Paulus schrijft daarom in Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht uit de vloek der wet door voor ons een vloek te worden, omdat geschreven staat, vervloekt is al wie hangt aan een stuk hout. Deuteronomium 21 vers 23. Opdat tot de volkeren de zegen van Abraham komt in Jezus Christus, opdat we de beloofde geest verkrijgen zouden door het geloof. Nu Yeshua HaMashiach de vloek van de wet heeft weggenomen, is er in hem, de gezegende, een nieuwe en levende weg geopend om tot de eeuwige te kunnen en mogen naderen en in vrede en in eenheid met elkaar te kunnen optrekken en hem met één paar schouders te dienen. In het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, Openbaringen 22 vers 3 en 4, staat tenslotte de belofte, en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en van het Lam zal in het nieuwe Jeruzalem zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen, en zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Tot die tijd is onze hoop en verwachting op de rots der eeuwen, en wacht onze ziel in stilte en blijdschap op zijn heil, omdat hij dan de goddeloze zondaars van de aarde weggedaan zal hebben. Naar de woorden van Psalm 104, vers 33 tot en met 35. Thank you.

חיים לנצח חיים לנצח עם ישוע אלוהי חיים לנצח חיים לנצח חיים לנצח עם ישוע אלוהי חיים לנצח חיים לנצח חיים לנצח עם ישוע אלוהי יום אחד נהיה בשמיים לבושים בבגדים לבנים שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלב חתונה תהיה בשמיים המשיח עם קהל הטוב אז נשמח נרקוד ונריה בבגדים לבנים שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלב חתונה תהיה בשמיים המשיח עם קהל הטוב אז נשמח נרקוד yoke is easy, my burden light. Peace for your souls, there you find. Drink from the fountain that will never run dry. Rest your soul in a sweet overflow. My God in him. showing my salvation. In trouble I'll be with him, I'll deliver him and honor him, I'll satisfy a long life. I will show him my salvation. And I will say of the Lord, he's my refuge and my fortress, and sure radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Twee Marokkaanse meisjes die terecht stonden omdat ze met elkaar hadden gezoend, zijn vrijgesproken. De rechter bepaalde dat ze moeten worden overgedragen aan hun ouders. De tieners werden op 28 oktober aangehouden nadat een familielid naar de politie was gegaan met foto's waarop te zien was dat de twee elkaar kusten. Ze werden beschuldigd van homoseksualiteit, waar in Marokko een gevangenisstraf staat van 6 maanden tot 3 jaar. De tweede kerstboom lijkt